nasali nyonso po yo vanda na ngai na boyi mbango nyonso po na teki na yo motema Maria Maria c'est vrai na mokili toye po na komi kosa banga lelo nazwi mayele yo pesi ngai yango Maria Come on. llama.